Lama ku nanti. Risau dalam penantian, bila malam telah tiba, ku tanya bulan kemana kau pergi. Bila banyaklah menyiksi, kau kembali, risau hati. Lama menanti kamu, tiada lagi cinta bersemi. Aku tetap menanti. Risau hati.